FM is back. You know now all the hits. Yeah, play on your favorite radio station. Oi, okay, 7 fix, începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang împreună cu voi. Avem primele 3 piese din oră mixate, desigur, în cele 40 de minute. Rihanna vine cu Man Down imediat. Oh, mama, mama, mama, I just had a man down. Raluca, Out of Business. I can feel your love, no. Și apoi Amna, Tell Me Why. Now tell me why you said goodbye. Dedicații 0722 206020 și facebook.com/kissfmromania. Până la 10 stăm împreună. Începe chiar acum primele 40 de minute de mix. Ne te rup de reclame la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Life, I know it wasn't right. I can't even sleep and I can't get it off my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody. Took his heart with him. I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Tables are turning. You left me broken and you walked away. minute. Ora aceasta mai avem foarte, foarte multe piese până la fără 20, pentru că suntem în cele 40 de minute de hituri mixate, fără publicitate. Și ne uităm în lista de Kiss Cash. Mă uitam să vedem câți bani avem. Avem 4.800 de euro de jucat undeva până în ora 22. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care asculti Kiss FM, sau pe site-ul kissfm.ro sau chiar pe facebook.com/kissfmromania. 4.800 de euro, potul momentului la Kiss Cash. Avem o piesă foarte, foarte tare, Claudio Cristo și Tami, da, după care I Got a Feeling, David Guetta Remix și Hot Girls de la Elena. Doni și Elena, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Loca, loca, me gusta tu amor. Hey, loca, loca, me That tonight's gonna be a in the mix. Avem delichistul 0722 20 60 20, și puțin mai încolo de pe facebook.com/kissfmromania, unde de curând am făcut 420.000 de fan, 420.000 de like-uri pe pagina facebook.com/kissfmromania. Avem dedicație, ziceam, 0722 20 60 20, de la David Adrian din Zalău pentru Chisoman. Hello, sunt Ovi din Satul Mare, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Bună, sunt Cristi din Turceni, vreau și eu Fly Project Musica. Pentru voi sunteți bestiali și pentru iubii meu Clau, Bupici, Dulci. Cineva care ne întreabă la cât a ajuns potul la Kiss Cash, Lucian mai exact. 4.800 de euro, potul momentului undeva până în ora 22. Încercăm să dăm bănuți, vă înscrieți la 0735 600 100, sau pe kissfm.ro, sau chiar pe facebook.com/kissfmromania. Amna vine cu Tell Me Why, Raluca, Out of the Business și Matias, Missing You, super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Tell me why.

Sushi de Moga sau Guess Moga mai pe scurt, tot mai sus, varianta Club Edit la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicație chiar acum de pe facebook.com/kissfmromania. Cosmin Dina zice așa, pentru mine și pentru Oana, vrea Tara Missing You, Negra Nicușor de la Pui pentru prietenii din Nădrag, Anca Chiria cu soțul meu Petru care la servici acum și pentru fetița noastră Alice Maria care împlinește peste puțin zile 3 anișori cu mesajul vă iubesc. Pilu Ștefan zice așa, dar nu pentru toți chisomanii de pe Wall, vreau și eu melodia Claudio Cristo și Tami, Teach Me, vine puțin mai golo. Cristian zice pentru toată grașca de bună de pe Wall, Tudor Vlasa pentru tatăl meu care vine de la Cluj, vrea Style Child Seniorita, Bogdan Petrini, eu și gașca mea facem un an de existență oficială și vrem să ascultăm Pitbull și Neo, Give Me Everything, Silviu Stroie pentru clasa 11D de la Colegiul Național din Golescu, Câmpul Lung, Party On! Ana Maria Mureșanu, dedicație pentru toată Bistrița și colegii mei din Colegiul Sfântul Iosif, Hot Girls, să știi că a fost piesa, eu nu la spun așa, pentru toți chisomane și toți prietenii mei de la Oana din Spania, Stanionela pentru Cosmin, Dina și Oana pentru Cristian, Antohi și toată gașca nebună de pe Wall și pentru tine DJ Young. Eu vreau remixul vostru de la aniversarea Kiss, Cățeluș cu părul creț, dar accept și altă melodie, mulțumesc. Hai că așa ceva nu se poate. Poate puțin mai încolo o bucățică. 4 minute înainte de ora 8, intrăm în în a doua oră de mix de astăzi, în ultima era să zic, da? Și desigur, încă 40 de minute de mix, imediat încep la Kiss Kiss in the Mix. Pauză! Turn up your radio. This is hit music on another level. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Gata, eu fix intrăm în cea de-a doua oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Printre hiturile orei ne întâlnim cu Andra, Telephone. On the telephone. Pitbull, Give Me Everything. Cu Liviu Vin cu Sweet Love. În câteva clipe luăm dedicații 0722206020 și facebook.com/kissfmromania. DJ Young împreună cu voi. Atenție! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Kiss FM radio, Kiss FM on the telephone, phone, phone, phone. She said goodbye, ba ba ba ba ba ba ba. On the telephone, phone, phone, phone. She said goodbye, ba ba ba ba ba ba ba. On the telephone, phone, phone, phone. She said goodbye, ba ba ba ba ba ba ba.

Hello, hello, Darolix, unde e? Când l-am mai auzit, Gabriel din Galați, într-un mini-concediu. Bună, vreau și eu o melodie de dragoste, mă numesc Ionela din Buzău, vă pup și pentru părinții mei și pentru soțul meu și băieții mei și mai ales pentru nepoțelul meu, Mario, care astăzi face 2 ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Tara Missing You, Loca, Shakira și Marquise, piesă nouă, Take My Love, la Kiss Kiss in the Mix. Salut! Salut! Salut, sunt Tara, iar tu asculti Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Like a monopeach and a wood last. If you make a runner like there's nothing going on. Fresh. dedicațiile pe facebook.com/KissFM România, puțin mai încolo, am postat acolo, aveți descris sub formă de comentarii scurte, haioase, fără să vă repetați, fără să fie două mesaje din partea acelui așchisoman, pe facebook.com/KissFM România și în vreo 10-11 minute citim dedicațiile voastre. De asemenea, totul aceasta, cred că mai avem timp de încotură pentru SMS-uri, 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal, dedicații la fel scurte, haioase și fără să vă repetați. Am văzut acum câteva clipe pe softul de SMS-uri, cineva care a trimis vreo 40 de mesaje identice. Pe asta să știți că le șterg în grup, adică le iau pe toate și le dau delete, nu așa? Sweet Love, Liviu și Mona, Somewhere Over the Rainbow, varianta Sean Finn Remix și Tom Boxer cu Morena și G. Warner, Deep in Love, la Kiss Kiss, in the mix. vară la Summer Kiss, Tom Boxer, Morena și G. Warner. Deep in Love, avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Ovidiu Mureșan vrea să asculte Bon Jovi, It's My Life. Dacă avem loc puțin mai încolo să punem remixul, la mulți ani pentru el. Gen Eugen de la Gen pentru 12 Pedagogic, Dunu Severin, toate piesele. Alex Oalex, un dedichis pentru toți cei din Odobleja, din Craiova. Și mă scuzați că am dat peste laptopul vostru la partid în Craiova. Cosmin Dina, vrem un dedichis pentru Ovidiu Mureșan, la mulți ani, ziua lui. Să-i punem Bon Jovi, It's My Life. SPP, GSPP pentru Nica Andra de la Brunetul ei, Tudor Vlasa pentru toată clasa 11-a ce din Iernut, mai luați o pauză de la învățat, Ina un momento, Adi pentru toți cei care sunt sărbătoriți săptămâna aceasta, inclusiv pentru partidul Kiss FM, care face 200 de ediții, vrea Pumpin și pentru DJ Young și Olex, mulțumim foarte, foarte mult. Ion Ștefan pentru Diana Panduru cu mesajul la mulți ani și tot ce-ți dorești, să fie Speed of Sound de la Deep Central. Cosmin Cornel, un dedichis pentru Paul, care este la muncă în seara asta. Dobre Daniel pentru verișoara mea, Alexandra, și toți cei care ascultă Kiss FM, tot din Central, Speed of Sound. Mihnea Ionuț Golea vrea un dedichis pentru clasa de boboci 9D din Colegiul Tehnic Costin din București, cu mesajul: nu mai mult și se termină testele inițiale și vrem Arando Marquez și Cristina cu Shambhala. Și încă unul, Ela Dumitrescu pentru Veve, la mulți ani, să fie sănătos și tot ce-și dorește, iar cel mai important, să nu se schimbe, să fie și pentru voi, că sunteți și mai buni și vă ador, Sweet Kisses. Bon Jovi, It's My Life, pentru toți sărbătoriți de astăzi, de la Kiss Kiss in the Mix, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Sing a song for the broken hearted. Con el amor, vamos a

Spunem așa, din partea mea, Adi, din Craiova, pentru toți cei care sunt colegii mei și toți prietenii mei, pentru iubita mea, Maria, și toți cei care ascultă Kiss FM, vă iubesc, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult, vreau și o dedicație pentru 11M din Colegiul Economic Viilor din partea lui Simion, lăsați proful de mate în pace și învățați și pentru voi, DJ Young și Olic, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Vai, ce romantic e acest dedichis pentru purtătorul celor mai frumoși ochi verzi din Pangărăți, Neamț Ionel, de la prietena lui, dacă se poate, o melodie lentă, de dragoste. Cred că asta a fost cea mai de dragoste de până acum, nu? Sweet Embrace. Hello, mă numesc Alina, am 15 ani și vreau și o melodie pentru Georgian, de dragoste și toate fetele la suferință, așa ca mine. Uite, am făcut loop-ul de la Sweet Embrace Aisa la 100, nu, la 60 BPM. Să fie așa frumos. De dragoste lentă, nu? De la Ela pentru Mădălina și Tiga și mai ales pentru voi. Vă iubesc și Hello Kiss de la Sile din Ghimbav. Asta e maximă, Sile, îți dai seama. Un delichis pentru Gigi, Nicky, Mugurel, Marius, Cami, Bogdan, Nico și pentru voi. 3 minute înainte de ora 9 vine piesa Non House și apoi intrăm în următoarele 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă.

Chateau, oh oh.

avem dedicații chiar acum. 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vreau și o melodie cu Connector. Sunt Floru din Studina Olda. Cu siguranță, dacă avem timp puțin mai încolo. Sunt Mihai și iubesc muzica voastră. S-o țineți tot așa. Mulțumim foarte, foarte mult. Neața Kissomanilor, Laurențiu vrea White Horse, dacă se poate. Să fie pentru clasa 12B din Târgoviște, de la colegiul Ienechiță Văcărescu. Și pentru zuzele mele, Mădă și Anița, cu mesajul vă iubesc mult, semnat Fan Smiley. Doar atât, nu și numele tău. Hello, Kissomanii mei, salut pe toți cei care mă cunosc și pe voi, Oli și DJ Young. Vă pup, Petronela din Bălanu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vreau o piesă cu Connector. Așa se scrie Connector, cu A și R. Răcit, cop, beau ceai de sunătoare, caut un film și vă ascult pe voi, așa o să treacă noaptea. Constantin cu capa. Hello, sunt Mihai și iubesc muzica voastră. Hello, Kiss, vreau o piesă de dragoste pentru iubita mea, Simona, cu mesajul te iubesc, pui mic. Mădălin din Giurgiu, Never Be Alone, Chris Meyer, remix pentru Deepside DJs, Moving Elements, imediat piesă nouă, Everywhere se cheamă, după care avem Disco Romancing, DJ Bone remix pentru Elena Gheorghe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! J-Bone Remix. Avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Ionu Ștefan, Vreau Spiel Sound și Teach Me. Cred că au fost amândouă, trebuie să mă uit să ne convingem. Cristian zice așa pentru toate fetele de pe wall. Elena Here pentru voi cei de la Kiss, vă ador. Hader Ionuț pentru Cosmina și toate fetele de pe Facebook-ul Kiss FM. Adi pentru Iulia cu mesajul Te iubesc, băi, melodia Never Be Alone. Laura, Laurita, Missing You, Tara, please, să știi că a fost. Marea Remus, vreau și eu un dedichis pentru toți studenții de la Universitatea Transilvania, special pentru cei din Căminul 15 care ascultă Kiss FM. Silviu Stroie pentru toată lumea, Cristian pentru Cristina, Adam, piesa Bruno Mars, Grenade și întrebare, ce cadou vrei de ziua ta? Adriana Darleu, sunteți tari, Ovidiu Mureșan, toată gașca de nebuni din Turda, pentru cei de pe Wall, mulțumesc pentru urări. Tot așa, Deep Central, Speed of Sound, dacă mai avem timp, o să punem până în 10 piesa. Și Adriana Ramona pentru Cosmina, Dina, Vratara, Missing You, Bianca Teodora pentru Livia, Ioana Podea, pentru că o să fie ziua ei la mulți ani. Și Ina, Club Rockers, Page, de la mine pentru toți cei care ascultă Kiss FM, vă iubesc, dragi fani, și vă aștept la noile mele concerte. Sper să fie oficial mesajul ăsta, dacă nu este, e de la fanii ei și tot e bine. Avem Smiley, Dream Girl, Lucenzo și Big Ali, o variantă nouă, o altă variantă la Dansa cu Duro, după care David DJ, Perfect. I'm sitting alone, drinking alcohol. I'm writing a song about you. I know it's all sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. And you say you're in love with me, but I know that you're lying. DJ Young, să aveți o seară bestială, ne auzim mâine de la 7, ultimele două piese de astăzi. Mori, Savannah Lover și Nica Morena împreună cu Alinka, piesă nouă lansată în premieră la noi, se numește Get Alive. Ne auzim mâine de la 7 seara și nu uitați, dimineață avem în prima oră de cronică un total de 4.900 de euro, potul momentului la Kiss Cash. De asemenea, intrați pe kissfm.ro/kkm să ascultați sau să downloadați gratuit ediția de astăzi și toate edițiile la zi ale emisiunii Kiss Kiss in the Mix. Vă mulțumim, seară faină, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go! Today. Kiss in the mix. My music right now. Turn it up.